भला क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन लोग जिहाद करते हैं, और अल्लाह उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी और को खसूसी रास्तदार नहीं बनाते, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है।